produktami spożywczymi? Czas policzyć się z cukrem. Ogranicz jego spożycie. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci Wtorek, 30 listopada, jest 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zylewski. Komisja Europejska zatwierdziła szczepionkę przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Więcej łóżek covidowych dla pacjentów z koronawirusem w szpitalach w Warszawie i Krakowie. Posłowie za 2 godziny zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granic państwowej. Jest unijna zgoda na podawanie dzieciom szczepionek przeciwko COVID-19. Komisja Europejska ostatecznie autoryzowała preparaty Pfizera dla grupy wiekowej od 5 do 11 lat, potwierdziła nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. W ubiegłym tygodniu zielone światło dała Europejska Agencja Leków. Jej eksperci uznali, że szczepionki są bezpieczne i skuteczne w zapobieganiu COVID-19. Teraz do krajów członkowskich należy decyzja, czy podawać je dzieciom. Resort Zdrowia wstępnie zapowiadał wcześniej, że szczepionki będą dostępne dla dzieci w połowie grudnia. Dziś mamy pierwszy spadek liczby nowych zakażeń COVID-19. Tydzień do tygodnia w tej fali pandemii jest ponad 19 tysięcy nowych przypadków, o 5% mniej niż tydzień temu. Zmarło ponad 0,5 tysiąca osób, najwięcej w czwartej fali. Do szpitali trafiło ponad 650 osób zakażonych koronawirusem. Obecnie pod opieką lekarzy jest ponad 21 tysięcy pacjentów z COVID-19. W szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie otwarto dziś kolejny moduł i kolejnych 28 łóżek covidowych, informuje dyrektor szpitala Artur Zaczyński. Wysoka fala zakażeń i wysoka fala hospitalizacji nadal na Mazowszu. To odczuwają wszystkie szpitale uczestniczące w zwalczaniu pandemii na terenie Mazowsza. W szpitalu na Stadionie Narodowym przygotowano 122 łóżka. W oddział covidowy będzie przekształcony jeden z 4 oddziałów pulmonologii szpitala imienia Jana Pawła II w Krakowie. Leczeni tam pacjenci zostaną rozlokowani w 3 innych oddziałach zajmujących się leczeniem chorób płuc, mówi pełnomocnik dyrektora szpitala profesor Grzegorz Gajos. Oddział torakochirurgii i oddział onkologii z pododdziałem diagnostyki nowotworów klatki piersiowej pozostają nietknięte. Czyli tu nie ma takiego ryzyka, że pacjenci onkologiczni ucierpią? Ryzyko zawsze istnieje, bo niech się zdarzy chory z COVID-19 na którymś z tych oddziałów i może go wyłączyć na jakiś czas. Wszystko się może zdarzyć. My nie planujemy ograniczenia działalności tych oddziałów. Krakowski szpital przygotuje 72 łóżka covidowe, w tym 12 do intensywnej terapii. We Francji potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia mutacją Omikron, a francuski rząd poinformował, że należy spodziewać się potwierdzenia kolejnych takich przypadków zakażenia nowym wariantem koronawirusa. Zakażenie wariantem Omikron wykryto u mieszkańca La Réunion, który wrócił niedawno z podróży w Mozambiku. 53-letni pacjent ma objawy choroby, ale jego stan nie jest niepokojący, poinformował rzecznik rządu Gabriel Attal. Zidentyfikowano 6 osób, które miały kontakt z pacjentem i które są w izolacji. Będą regularnie poddawane testom. Zachowujemy absolutną czujność. Spodziewamy się potwierdzenia kolejnych przypadków we Francji metropolitalnej w przyszłych godzinach, przekazał Gabriel Attal. Francuski rząd poinformował również, że nie rozważa całkowitego zamknięcia granic i wprowadzenia zakazu zagranicznych wyjazdów dla swoich obywateli, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wariantu Omikron. Do tej pory Francja zakazała wjazd podróżującym z Afryki Południowej, gdzie wykryto ogniska nowej odmiany. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Godzina później niż planowano o 15:00 rozpocznie się posiedzenie Sejmu. Na początek posłowie zajmą się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Wprowadza ona zakaz przebywania w pasie przygranicznym z Białorusią na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wyłączeni będą z niego mieszkańcy oraz osoby wykonujące tam pracę zarobkową. Senat rozszerzył ten katalog o dziennikarzy i przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej. Inna poprawek zakłada, że przepisy stracą moc po 3 miesiącach. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomenduje odrzucenie senackich poprawek. Minionej doby odnotowano 134 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Wykonano 33 postanowienia o opuszczeniu Polski. Jak dodała rzeczniczka, od czasu zmiany przepisów takich postanowień wydano w sumie ponad 2000. Jak dodała Anna Michalska, w listopadzie zatrzymano 352 nielegalnych migrantów. i to jest 229 obywateli Iraku, 61 obywateli Syrii, 13 obywateli Turcji, 13 obywateli Afganistanu i 6 obywateli Indii. A w sumie od początku roku Straż Graniczna zatrzymała ponad 2600 nielegalnych migrantów. Około 30 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem zakładu przy ulicy Narutowicza w Chorzowie. W budynku znajdują się chemikalia. W akcji bierze udział pluton ratownictwa chemicznego. Aktualnie pożarem objęta jest hala o powierzchni 20 na 40 metrów. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Jak informuje starszy kapitan Tomasz Szymański, oficer prasowy Chorzowskiej Straży Pożarnej, ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do zapalenia instalacji nadtlenku wodoru. W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany, a miejsce zdarzenia przed przybyciem strażaków opuściło 10 osób. Relacjonowała Joanna Opas. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę, śnieg za naszymi oknami na Myśliwieckiej. No i tak może być w wielu miejscach w Polsce dzisiaj. Zachmurzenie mamy duże, miejscami większe przejaśnienia, ale niewiele takich miejsc. Najwięcej chmur w tej chwili w zachodniej części kraju. No i właśnie prognoza mówi o okresowych opadach śniegu i deszczu ze śniegiem. Na zachodzie również deszczu. Na północy oraz na południu prognozowana wysokość tych opadów to około 10 mm. Czyli 1 cm. Lokalnie, zwłaszcza w centrum i na zachodzie, przyrost tej pokrywy śnieżnej możliwy nawet o 5 cm, w górach o 10, ale długo to ten śnieg jakoś chyba nie poleży, bo na plusie mamy generalnie. Temperatura od minus 1 stopni zera na północnym wschodzie, około plus 2 w centrum do plus 4-5 na północnym zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, może być miejscami dość silny, zwłaszcza nad morzem i w górach, tam w porywach 70-80 km na godzinę. Będzie wiało przeważnie z południowego zachodu i z południa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo ostatni dzień Black Friday mają. Ostatni dzień Black Friday w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba za jedyne 666 zł. Douszne słuchawki Huawei FreeBuds za jedyne 199 zł. Media Expert jest tu. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przybierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplementy diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 13. Dzień dobry Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Zaczynamy trójkę do trzeciej. Dzień dobry, dzień dobry. Trójka. Program trzeci. Colors full my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me life, beautiful life. All my chains are gone. Zaczęliśmy dziś z dużym przytupem od Beastie Boys, a potem zrobiła się taka senna, sanna, zimowa, typowo zimowa, Michael Kiwanuka. 15 minut i pół po godzinie 13, trójka do trzeciej, a na razie o tym, co nas czeka do drugiej, czyli w tej godzinie programu. No, informator ekonomiczny tradycyjnie około 13.45, nowe dane o inflacji się pojawiły, a dziś to temat, którym w ostatnich dniach interesujemy się nieco bardziej niż przez kilka ostatnich nawet lat. Wcześniej pochwalimy się. Pochwalimy się, proszę Państwa, naszymi licealistami, którzy zostali wicemistrzami świata. W czym? Ha! To się okaże. A jeszcze wcześniej, czyli już za chwilę, o zakazanym owocu. Zakazanym owocu, który smakuje najlepiej, jak wiadomo, furorę wśród młodzieży, żeby nie powiedzieć dzieci, robi ostatnio pewien serial. No, pytanie, czy powinien, bo jest oznaczony jako rzecz dla dorosłych. Ciekaw jestem, czy dorośli wiedzą, o jaki serial chodzi. No, a jeśli wiedzą, co oglądają ich dzieci, to znaczy, że sami też widzieli. No i może zechcą się z nami podzielić refleksjami. 2 2 7 3. Zapraszam do kontaktu. Mailowo 3@polskieradio.pl. Ten adres się dziś przyda, bo będziemy zapraszać w tym programie. 3:00. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Trójce, proszę Państwa, teraz o serialu Squid Games. Dobrze, nie będę dłużej robił tutaj zagadki z tego tytułu. Eksperci ostrzegają przed tym popularnym ostatnio koreańskim serialem. Choć produkcja pełna brutalnych scen oznaczona jest jako 16+, to znają ją już kilkulatki. Stąd coraz częściej pojawiające się apele do rodziców, by uważali na to, co oglądają ich podopieczni. Problemowi przyjrzała się Justyna Kościelna z Radia Wrocław. To To zapowiedź bijącego rekordy popularności koreańskiego serialu Squid Game. Mówią o nim nauczyciele, mówią psychologowie, a nawet policjanci, między innymi z Oławy, którzy w lokalnych mediach ostrzegają rodziców przed produkcją. Jest przed czym, przyznaje Krzysztof Grabowski, ekspert od mediów cyfrowych. Pokazywane są dosyć drastyczne sceny różnych gier, które są w sumie grami dziecięcymi. Taka prosta gra w ciociobabkę, która kończy się tym, że jeżeli ktoś się poruszy, zostaje zastrzelony. Tak? W normalnej grze dzieci po prostu odpadają z gry, tak? A tutaj odpadnięcie z danej rozgrywki jest równoznaczne ze śmiercią. Serialowa rzeczywistość przenoszona jest na szkolne korytarze i do sieci, w której pojawiają się wyzwania zachęcające do ryzykownych zachowań względem siebie lub innych. Rodzice, nawet ci, którzy mają pod opieką kilkuletnie dzieci, mówią, że problem jest znany i dość szeroko komentowany. Widziałem, jak mój syn rysuje w zeszycie ludzi w maskach z kwadratami, trójkątami i kółkami. No, zrobiło na mnie to spore wrażenie. Wszystkie dzieci już to widziały. Ja mam dziecko w 5. klasie. Poprosiła o włączenie tego serialu, bo się okazało, że jest jedną z trójki osób, która nie widziała serialu. I? Po 30 minutach poprosiła o wyłączenie, więc nie mam tego problemu. Powiedziała, że jej się to nie podoba i się boi. Cały czas w tej chwili pojawiają się nowe programy, nowe rzeczy, które dla dzieci mogą być niewłaściwe lub niepokojące. A po pandemii dzieci mają dużo większy i łatwiejszy dostęp do mediów cyfrowych i też nauczyły się obchodzić różnego rodzaju ograniczenia rodziców. Rodzice często w trakcie pandemii, nie mogąc już tak w pełni poświęcić czasu i uwagi na kontrolowanie tego, co dzieci robią w mediach cyfrowych, poluzowali ograniczenia i dzieci nagle mają dostęp do treści, których nie miały wcześniej. Mówi socjolog edukacji Łukasz Srokowski. Czy jesteśmy więc z góry skazani na porażkę rodzicielską w tych kwestiach? Niekoniecznie, ale musimy rozmawiać już od najmłodszych lat, podkreśla Katarzyna Kowalska-Bębas z Fundacji Wychowanie w Szacunku. Ja lubię takie porównanie do w ogóle tego, co się dzieje w sieci, że nie zostawilibyśmy dzieci samych na ulicy bez informacji o tym, jakie są warunki, jakie są zasady, jakie jest prawo i jak się poruszać po ulicy. To tak samo nie róbmy tego, zostawiając dzieci w sieci z tym, co jest dostępne. Najważniejsza zasada, taka absolutna numer jeden, to, żeby rodzice towarzyszyli dzieciom w konsumowaniu przez nich treści cyfrowych, ale maksymalnie bez oceniania. Moment, w którym dziecko czuje, że rodzic pełni rolę nie tylko zaciekawionego współwidza, ale strażnika, którego rolą jest skontrolować, zabronić i pouczyć, to jest moment, w którym dziecko odcina rodzica od tego, co ogląda w świecie cyfrowym. Często to wygląda w praktyce tak, że rodzic wpada do pokoju dziecka albo widzi, jak dziecko korzysta z tableta, patrzy na to, co dziecko ogląda i mówi: co ty robisz, wyłącz to natychmiast. Efekt jest taki, że dzieci wypracowują sobie różne strategie unikania kontroli rodziców poprzez, nie wiem, schowanie się tak, żeby rodzic nie widział, co oglądają, oglądanie wieczorem, jakkolwiek unikają tego, żeby rodzice widzieli i doświadczali wspólnie z nimi czegokolwiek. A stąd już prosta droga do wielu problemów. Na przykład odtwarzania sceny z brutalnego serialu na szkolnych korytarzach czy podwórkach. A co robić, gdy problem już się pojawi? Wówczas warto porozmawiać o różnicy między rzeczywistością a fabułą, o tym, że to, co jest w internecie, nie zawsze jest po pierwsze prawdziwe, a po drugie budować w dziecku samoświadomość i zdolność samodzielnego zniechęcania się do oglądania takich rzeczy, bo dziecko, które będzie rozumiało, że to, co zobaczy, może go skrzywdzić, zniechęcić, zrobić mu przykrość albo sprawić, że będzie miało koszmarne sny, dziecko, które będzie miało taki poziom samokontroli, samo będzie stroniło od takich treści. Ale to się nie wydarzy, o ile rodzic nie będzie umiał o tym z dzieckiem rozmawiać. No właśnie, czy jest na to jakaś metoda? Według ekspertów z międzynarodowej organizacji Internet Matters, co 10. dziecko w wieku od 8 do 11 lat, które korzysta z sieci, stwierdziło, że widziało tam coś paskudnego lub niepokojącego. Wśród nastolatków od 1 do 16 roku życia odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 56%. No i tu pytanie, czy już państwo widzieli? I czy generalnie państwo wiedzą, co oglądają wasze dzieci? I jak sobie z tym ewentualnie radzić? 2 2 7 3. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Labirynt wśród tylu korytarzy oszukał mi Tezeusza. Lecz Choć my możemy to zrobić gdzie indziej, nie łamiąc zasad, zawołam otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, gra na tobie sen, sen, sen. Otwarte liceum ogólnokształcące, wszystko możesz tu znaleźć. Otwarte liceum ogólnokształcące, gra na tobie sen, sen, sen, sen. Program trzeci. When this began.

years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Sold the World i oczywiście Nirvana przypomniała się Państwu. Kwadrans i 25 sekund, tyle dokładnie dzieli nas od godziny 14 w tym miejscu naszego programu stały fragment gry. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Marcin Jagiełowicz. Inflacja w Polsce z kolejnym rekordem. 7,7%, o tyle wzrosły ceny w listopadzie licząc rok do roku. Takie wstępne dane podał Główny Urząd Statystyczny. To znacznie powyżej większości prognoz. Ostatni raz inflacja na podobnym poziomie była pod koniec 2000 roku, komentuje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Z opublikowanych przez GUS danych wiemy, że na inflację w dużej mierze nadal wpływały wzrosty cen żywności. Wzrosło ono 6,4% w stosunku do ubiegłego roku. Ceny nośników energii, tutaj wzrost wyniósł 13,4% oraz paliwa, tutaj ten wzrost wyniósł 36,6%. Przypomnijmy, w październiku wzrost inflacji wyniósł 6,8%. Zdaniem wielu ekonomistów w styczniu inflacja przebije 8%. W najbardziej optymistycznych scenariuszach pierwszy spadek inflacji zobaczymy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku. A teraz informacja, która może sprawić, że jednak kolejne wzrosty inflacji nie będą aż tak gwałtowne. Notowania ropy naftowej tracą wyraźnie po wypowiedzi dyrektora generalnego firmy farmaceutycznej Moderna. Stefan Bossel w wywiadzie dla Financial Times mówi, że dostępne teraz szczepionki będą gorzej sobie radzić z nowym wariantem koronawirusa, Omikronem. Wyprodukowanie nowych szczepionek zajmie jego zdaniem kilka miesięcy. To oczywiście wpływa na inwestorów, którzy boją się kolejnych obostrzeń dotyczących choćby transportu i dlatego baryłka ropy typu Brent kosztuje teraz $70 i cały czas traci na wartości. W temacie ropy jeszcze jedna informacja. Jutro rozpocznie się dwudniowy szczyt kartelu OPEC+, który może zdecydować o wpuszczeniu na rynek większej ilości ropy. To byłby kolejny sygnał do obniżki cen. Ale patrząc na to, co się dzieje, kartel może utrzymać obecną politykę. A to byłoby nie w smak Stanom Zjednoczonym, które planują wpuścić na rynek 50 milionów baryłek ropy z rezerwy strategicznej, właśnie po to, by ściąć ceny. Tarcza antyinflacyjna jest jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. Przypomnijmy, chodzi m.in. o obniżkę różnych komponentów ceny paliwa czy niższy VAT na gaz i prąd. Jeszcze w grudniu ma wejść w życie obniżka cen paliw. Dziś rano w polskim Radiu 24 rzecznik rządu Piotr Müller potwierdził, że premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiał z unijnymi przywódcami o zmianach reguł handlu uprawnieniami do emisji CO2. To jest temat, który bezpośrednio na Radzie Europejskiej będzie poruszany na najbliższym posiedzeniu, bo to jest coś, na co Unia Europejska ma wpływ i co może ograniczyć skutki inflacji. Polska gospodarka wzrosła w trzecim kwartale o 5,3% licząc rok do roku. To wstępne dane dotyczące PKB. Opublikował je obok danych o inflacji Główny Urząd Statystyczny. O te dane również zapytaliśmy Monikę Kurtek. Polska gospodarka w trzecim kwartale miała się całkiem dobrze. Tempo wzrostu na poziomie 5,3% to jest przyzwoite tempo wzrostu. Wiemy też, że dynamika konsumpcji prywatnej wyniosła 4,7%, a inwestycji 9,3%. I ta dynamika inwestycji zwłaszcza cieszy, dlatego że to są dane wyższe od średnich oczekiwań rynkowych, no i przede wszystkim wyższe od tych zanotowanych w drugim kwartale. Przypomnijmy, w drugim kwartale PKB wzrosło o 11,1% licząc rok do roku. Jeszcze tylko dziś można składać wnioski o wypłatę szkolnej wyprawki w ramach programu Dobry Start. Przypomina o tym minister rodziny Marlena Maląg. Jesteśmy tak naprawdę na finale wyprawki szkolnej. Taki jest szacunek, że około 4 400 000 dzieci tym świadczeniem będzie objętych. I przypomnę, że wnioski w tym roku składa się tylko drogą elektroniczną. Wypłata tylko na konto. I można powiedzieć, że bardzo mały odsetek rodziców jeszcze nie złożył wniosków. A więc przypominam, że czekamy, aby wszyscy rodzice, którym należy się to świadczenie, otrzymali świadczenie. Świadczenie przysługuje raz do roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Wniosek można złożyć za pomocą portalu PUE-ZUS, bankowości elektronicznej lub przez portal Empatia. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Dziś złoty umacnia się nieco do najważniejszych par walutowych. Najwięcej traci dolar amerykański, a to kolejny skutek obaw związanych z nową mutacją koronawirusa. Za jednego dolara płacimy teraz 4 zł i 12 groszy. Brytyjski funt kosztuje 5,49, euro 4,67, a frank szwajcarski 4,48. To wszystkie informacje ekonomiczne. Teraz kolejne o 16.30. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Ekierta. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Jak Państwo słyszeli, ekonomia powróci jeszcze w Trójce. Dziś zapraszamy do Trójki o 16.30 serwis ekonomiczny, a o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy w imieniu Arkadiusza Ekierta. Love dies young. There's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game. They'll make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young. And there's no reanimation. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss, it'll make you wish you never had a taste. Love dies young. Oh, love dies young.